मैं जिंदगी भर कोशिशें करता रहा, खुशी मिले भले कम, मगर ये दिल न जाने कहां से उठा लाता है इतने सारे गम। क्यों?